وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان غير صنوان. اللہ جل شانہ یہ تمام نشانیات کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے زمین کے ٹکڑے الگ الگ ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی یسقی بماءٍ واحدٍ، تمام کو ایک ہی پانی ملتا ہے، چاہے انگور کے باغات ہو یا کھجور کے ہو یا کسی اور پھل کے. یہ تم دونوں درمیان میں کھڑے نا، مجھے وہ پیچھے کے اچھے بچے جو پڑھتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. آپ لوگ کیا کونے میں چلے جائیں، ہاں وہاں پیچھے چل جائے، وہ وہاں وہاں پیچھے پیچھے. میں اب روزانہ تمہارا سبق سنوں گا، اس کا مطلب تم لوگ یاد کرتے نہیں آتے. عمیر تو یاد کر کے نہیں آتے، روزانہ یاد نہیں کرتے. کل کیا مسئلہ ہوا؟ کل تو بہت کم سبق تھا. تیری ماری تو دیکھیں نا، پھل بھی کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، کوئی رسیلے ہیں، کوئی رس والے جوسی ہیں، کوئی ماوا دار ہیں، ماوا ہے اس کے اندر، کسی میں رس ہیں، کسی میں نرمی ہے، کسی میں سختی ہے. کوکونٹ دیکھیں وہ سخت ہوتا ہے، اندر پانی ہوتا ہے. شوگر کین دیکھیں اس میں رس ہوتا ہے. ایپل دیکھیں کوئی رسیلے ہوتے ہیں جس میں سے جوس نکلتا ہے، اور بعض ماوا دار ہوتے ہیں جو سافٹ ہوتے ہیں لٹل بٹ. تو اللہ جل شانہ نے ان تمام پھلوں کو، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، ایسی سائز میں بھی ہوتے ہیں، تو ان تمام کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ یسقی بماءٍ واحد، اللہ تمام کو ایک ہی پانی دیتا ہے. پانی ایک ہی ہے لیکن سب چیزیں فیصلے الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ فیصلے جو الگ ہو رہے ہیں، پھل کے بدلنا، پھل کا چھوٹا بڑا ہونا، سفید سیاہ گرین، یہ سب چیزیں ہونا، لال ہونا، یہ سب کون بدلتا ہے؟ یہ کس کی حکمت ہے؟ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ایک کو دوسرے پر پھلوں میں، ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں. اب کسی کو کیا پسند ہوتا ہے، کسی کو کیا پسند ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی مینگو ہمارے نزدیک پھلوں کا راجا ہے، سب سے بیسٹ وہ سمجھا جاتا ہے کہ مینگو سب سے اچھا پھل ہیں. اب یہ جو ملیشین انڈونیشین کو پوچھیں گے تو وہ کہیں گے دوریان ہمارے نزدیک سب سے بیسٹ ہے، اور اگر آپ کھائیں گے تو اتنی بدبو لگے گی کہ آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کو، لیکن وہ ایسے یوں کھاتے ہیں. تو دوریان ان کے نزدیک سب سے اچھا ہے. آپ کے یہاں پر بھی دوریان، فلپائن میں دوریان دیکھو ان کے یہاں بھی. تو یہ پورا علاقہ دوریان والا ہے، ہمارا علاقہ مینگو والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر اس سے یہاں پر کہہ دیا کہ کسی ایک کو خاص نہیں کیا، نفضل بعضها على بعض في الاكل، پھلوں میں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ایک کو فضیلت دی. کبھی یہ کبھی موسم بدلتا ہے اس کے مطابق پھل کھاتے ہیں. اب ٹھنڈی شروع ہوئی تو اورنجز آئے گی، ناجی آئے گی، گرمی شروع ہوگی تو وہ سب پلام شروع ہو جائیں گی، پھر اور تھوڑی گرمی بڑھے گی تو مینگو شروع ہو جائیں گی، جب گرمی جانے لگے گی تو ہائڈی صاحب آ جائے گی. تو یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے. ان فی ذلک الآیات، سبحان اللہ، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں اللہ جل شانہ کی وحدت کی. لقوم یعقلون، جن کے لیے عقل ہیں ان کے لیے نشانی. اب عقل تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، لیکن عقل کا استعمال کرنا چاہیے نا. عقل کا استعمال کرو گے تو عقل ہے، ورنہ عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ کفر میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو متجاورات بھی بتائیں آپ کو، زرع کہتے ہیں اگنا، کوئی چیز کا زمین سے نکلنا، اگنا، گرو ہونا، اس کے لیے زرع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سنوان سنون کا کل آپ کو بتا دیا تھا. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہو کسی بات پر، اگر تعجب ہونا، اگر کسی بات پر آپ کو تعجب کرنا، حیرت کرنی، کیا بولتے ہیں، سرپرائز، کسی بات پر آپ کو حیرانی، ہاؤ کم لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے اگر آپ کو تعجب کرنا ہے نا تو عجیب بات کیا ہے بتائیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجیب بات کیا ہے؟ ایذا کننا ترا. اب یہ جو ہے نا فتعجب عجبن، یہ عجبن کو آپ کیا بنائیں گے؟ عجبن کو آپ کیا بنائیں گے؟ کیا بنائیں؟ خبر مقدم کیوں بنائیں؟ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ، جزا بنائیں گے تو یہ شرط بن گیا. تو جزا کے بنانے کے لیے بھی کوئی چیز تو بنانی پڑے گی نا، جملہ بن کے جزا بنتا ہے نا. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو پھر عَجَبٌ کیا بنے گا؟ صفت بنے گی. کس کی صفت بنے گی؟ قولون کی صفت بنے گی. تو وہ موصوف، یعنی صفت پہلے آ گیا، موصوف بعد میں آیا. جی یہ ایک امتحان میں میں نے پوچھا تھا اس کی ترکیب، پوچھتا ہوں بہت سی ترکیب، ہاں ترکیب پوچھتا ہوں امتحان. ابھی یاد آیا مجھے کہ یہ میں نے پوچھا تھا ایک امتحان، ترکیب کیجئے اس کی. فعجبن کیا واقع ہو رہا ہے؟ ابھی میں بتاؤں گا نا تو کہیں گے جی جی آئی ٹول یو، سی آئی ٹول. آپ یوں کہیں گے، اس لیے جس کو جو بولنا ہے وہ بول دیں، ختم. آپ خاموش مینس آپ ختم ہو گئے. یو ڈونٹ ٹیل می کہ نو نو استاد آئی ٹول. عادت ہے نا بچوں کی، استاد آئی ٹول. کون جاہل بولا؟ مفعول منصوب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. یہ عجبن جو ہے یہ مبتدا بنے گا. کیا کیا کہا؟ ہوا میں تیر لگایا اس نے. تو یہ جواب تو ہے، جواب ہے شرط، لیکن عجبن کو آپ بتائیں گی؟ پورا جملہ ہے نا. ہاں تو جملہ بن کے وہ جزا بنے گا، لیکن جملے کے لیے پہلے جملے کی ترکیب تو کرو. تو یہ آپ کو نہیں آیا، آپ نے نہیں دیکھا ہے اس کو برابر. عجبن یہ مبتدا بنے گا اور قولوں اس کی خبر بنے گی. اور یہ بھی محل جزم ہے کیونکہ وہ اس کی جزا ہے، شرط و جزا دونوں یہ ہوتے ہیں. ایدہ کننا ترابن، تو تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ تعجب کی بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ایدہ کننا جب ہم مٹی ہو جائیں گے. کل تین مرتبہ لکھ کے لانا، ٹھیک؟ تین مرتبہ لکھنا ہے سفر، بیٹھ جاؤ اور پہلے سنوں گا وہ الگ. ایدہ کننا ترابن، یہ تو بہت دعویٰ کرتا ہے کہ میں روزانہ یاد کرتا ہوں، میں برابر رہا ہوں، بہت بول رہا ہوں. تو کہہ رہا تھا نا میں آئی ایم لرننگ ایوری ڈے، روزانہ میں برابر یاد کرتا ہوں. تو کیا ہوا؟ تو کہاں یاد تھا؟ فرام ٹمورو ایوری ڈے میں سنوں گا. تو ایذا کننا ترابن، تو کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے. ائنا لفی خلق جدید، تو کیا ہم نئے سیرے سے، نئے سیرہ مانے نئے پوائنٹ سے، نئے جگہ سے واپس پیدا ہوں گے؟ یعنی ہم مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، تو کیا ہم واپس پیدا ہوں گے؟ کیسی تعجب کی بات ہے، کیسی حیرانی کی بات ہے. یہ کوئی بات ہے؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کیا، اب تم کچھ ہو تو اللہ کو واپس بنانے میں حرج کیا ہے، مشکل ہی کیا ہے؟ اللہ آرام سے بنا سکتے ہیں جو بھی ہیں. لفی خلق جدید، تو ہم نئے سرے سے، یعنی نئی طرح سے واپس پیدا ہوں گے. یہ ان کا یہ ہے. اولئک الذین کفروا بہم، یہی وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا. یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بربہم, یہی وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا. تو یہاں پر بھی اولئک الذین, یہ کفروا یہ مبتدا بن جائے گا اور وہ خبر بن جائے گی. تو یہی وہ لوگ ہیں, تاکید بھی ہو جائے گی اولئک الذین, سیدھا بھی کہہ سکتے تھے کہ اولئک کفروا اولئک کافرون, یوں کہہ سکتے تھے, لیکن یہ تاکید کا معنی پیدا ہو گیا اس کے اندر کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا, انکار کیا, یہی وہ لوگ. کیا کفر کیا؟ ایدہ کننا ترابن, یہ جو انہوں نے اشکال کیا نا, وہ یہ کفر کیا. اولئک الاغلال فی عناقہم, اور انہی کی گردنوں میں توپ ہوں گے. اغلال غل, کس کو کہتے ہیں غل؟ یہ جو رنگ سی آتی ہے گول, راؤنڈ رنگ, اور اس کو یہاں بیچ میں پھنسا دے, اس کو پکڑ لے, وہ رنگ ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں توپ, یہ یہاں گلے میں ڈال دیتے ہیں یا یہاں بیچ میں ڈال دیتے ہیں. اب انسان پھنس گیا, بھاگ نہیں سکتا, سمجھ رہے؟ گول رنگ کی طرح جیسے یہ ہے, یہ گول ہے, یہ اس کو پھنسا دیا ہے اس کے اندر. اب آپ کہاں جائیں؟ کتے کو باندھ دیتے, کتا نہیں جا سکتا ہے, جانور کو باندھتے نہیں جا سکتے. تو یہ توپ ان کے گلے کے اندر, آنا ان کے گلوں کے اندر ڈال دیں گے, بھاگیں گے کہاں؟ وہ اولئک اصحاب النار, اور یہی دوزخ والے ہیں, اور یہ لوگ دوزخ میں بھی جائیں گے. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اولئک الاغلال, اچھا اولئک الاغلال کیا بنے گیا؟ مبتدا جی بھائی, آزاد دور میں آپ پڑھے ہیں کچھ, پہلا نمبر آیا تھا تو بھائی مجھے کہتا تھا نا پہلا نمبر, جلدی سارے جی, اس میں اشارہ مشارہ نہیں ہے, اتنا آسان ہے اس کو مبتدا خبر بنا رہے ظالم. اس میں اشارہ مشارہ میں بیان کیا بنے ہوگا؟ مبتدا. اولئک الاغلال, وہ ہی لوگ جن کے گلے میں توپ ہوں گے. اب خبر بنے گا یہ فی عناقہم, یہ اس کی خبر بنے. ذرا حاضر دماغ رہو. اچھا اولئک اصحاب النار کیا بنے گا؟ کون مبتدا؟ آسان تھا. ہم فیہا خالدون, یہ بھی مبتدا خبر بنے گا. تو توپ ہوں گے, ہاتھ پاؤں ان کے جکڑے ہوئے ہوں گے یہ, اور جیل میں ان کو لے دیا جائے گا. جیل خانہ کیا ہے؟ جہنم. اس کے اندر ان کو باندھ کر اس طرح سے لے جائیں گے. مذاق کرتے تھے نا کہ کیا ایدہ کنہ ترابن, ہم مٹی ہو جائیں گے واپس پیدا ہوں گے, یہ کیسی بات ہے؟ یہ مضمون بھی قرآن میں بار بار آتے رہتا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو آپ دھیان میں رکھیں, یعنی یہ آیت کریمہ دھیان میں رکھیں گے. ہاؤ مینی پلیس دیز آیت کریمہ کا ڈفرینٹ ڈفرینٹ الفاظ میں آئیں گے, لیکن میننگس ایک ہی ہو, تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اگلا رن جو بنا ہے غلالہ سے بنا ہے. غلالہ کس کو کہتے ہیں؟ غلالہ کسی چیز کو اوپر اوڑھنے یا اس کے درمیان میں چلے جانے کو کہتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کی لغت میں لکھا ہوا ہے, کسی چیز کو اوپر سے اوڑھنا. یہ دیکھو نا, جیسے اوپر ہے نا یہ, اب اس کو میں نے یہ اوپر سے اوڑھ لیا ہے, اب میں یہ پھنس گیا اس کے اندر, یہ اوپر سے ڈال دیا ہو, تو اس کو بولتے ہیں غل. خذوه فغلوه, اس میں سے بھی ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کے گلے میں توپ ڈالو, یہ اسی کے معنی میں آتا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے برائی کو بھلائی سے پہلے. یہ تو بہت خطرناک چیز ہے, انسان ایک تو گناہ کرتا ہے اور اوپر سے اس گناہ کو دھونا چاہیے, اور مزید سزا مانگتا ہے, برائیوں کو مانگتا ہے. تو انسان کی یہ فطرت جو ہے نا بڑی خطرناک ہے. एक तो गुनाह किया, उसको कहते हैं कि आप देख मैं तुझे ऑफिस में ले जाता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है कोई बात। जैसे कल वो बॉल से खेल रहे थे, अब बाज उसमें अच्छे होते हैं, एक ने आके माफ़ी मांगी कि उस्ताद गलती हो गई अब नहीं करेंगे। मैंने कहा असर के बाद तुमको यहाँ खड़े रख कर माफ़ी मंगाता हूँ। तो एक कहता है कि कब खड़े हो, असर बाद खड़े हो या मगरिब के बाद खड़े हो? जुरत देखो कि वह नाम इस्तेन आफ्टर मगरिब और आफ्टर असर, ये जुरत है। तो हालांकि बुराई को धोना चाहिए हसन से, हसन से यानी माफ़ी मांग कर धोना चाहिए, सदका कुर्बानी करके माफ़ी मांगनी चाहिए, कुछ भी ले दे के नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन जुरत क्या है कि बुराई को धोने के बजाय और उसके ऊपर अज़ाब ना मांगते। यस्ताजिलून का बिसैयाती क़ब्ल अलहसना, यानी जल्दी मांगते हैं तुझसे बुराई को भलाई से पहले, भलाई करनी नहीं है और बुराई को मांगते हैं कि हाँ अल्लाह एक काम करना। तू कहता है ना कि आसमान का टुकड़ा तुम पे गिरेगा, ला गिरा। अरे भाई पहले तुम माफ़ी मांगो अल्लाह से, ईमान लाओ, वो गिरेगा ना कहीं भाग भी नहीं पाओगे, अल्लाह का अज़ाब आएगा। वक़द खलत मिन क़ब्लिहिम, देखो मैंने आपको ये लफ्ज़ कहा था खलत खलवुन, ये सूरह यूसुफ में आया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसका माना होता है गुजरा हुआ ज़माना। खलत मानी गुजरा हुआ ज़माना, यहाँ तर्जुमा हो रहा है खलत गुजर चुके हैं। वक़द खलत और गुजर चुके हैं, मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले। देखो अब ये खलत का तर्जुमा क्या हो रहा है, गुजरा हुआ ज़माना, और खलवुन का तर्जुमा क्या होता है, ओरिजिनल तर्जुमा लुगत में जो आप अपनी इसके अंदर भी देखेंगे, खलवुन का तर्जुमा देखें इसमें लिखा हुआ है गुजरा हुआ चीज़। अब खला खलाउन, ये खलवुन से बना हुआ है, खालाम वाव। देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह जहाँ इमारतें वगैरह न हो, इसको कहते हैं खाली जगह, एम्प्टी प्लेस, नो एनी बिल्डिंग, जहाँ पर कोई चीज़ ना हो, उसको कहते हैं खलवुन। अच्छा तो अब ये गुजरे हुए ज़माने से कैसे तर्जुमा करेंगे इसको, और कुरान में ये बहुत सी जगह पर ये पद खलक, तो इसका तर्जुमा पीछे ज़माने से कैसे हो गया? अब देखें ना इसके अंदर लिखा हुआ है कि खलवुन का लफ्ज़ ज़मान और मकान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। देखो खलवुन का ताल्लुक जो है वो ज़मान और मकान है। खाली जगह है भैया, खाली जगह है, मकान हो गया, ज़र्फ़ हुआ, समझ रहे हैं, ज़र्फ़ हुआ। तो ये जो खलवुन जो ज़र्फ़ हुआ, तो वो ये साथ में जो मकान हुआ, तो मकान के साथ ज़मान भी हो गया, तो ज़मान भी है और मकान भी है। गोया खलवुन का माना ज़मान में भी इस्तेमाल होता है और मकान में भी इस्तेमाल होता है। एक तो होता है कि भाई खाली मकान यानी ज़र्फ़ मकान होता है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं, तो इसी तरह से खाली खाली सिर्फ खाली, खाली का मतलब मकान और ज़मान दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई, समझ रहे हैं, समझ में आया। यानी खलवुन का माना मकान और ज़मान के एतबार से कोई चीज़ ना हो, समझ रहे हैं, मकान और ज़मान के एतबार से कोई चीज़ ना हो, उसको कहते हैं खलवुन। ज़मान का माना आ गया, ज़मान का माना आ गया। अब ये ज़मान को ले जाओ थोड़ा सा पीछे, कि यही टाइम जो पीछे भी गुजरा, तो उसको अगर आप माजी कर देंगे, खालत खालत माजी बना दिया, तो क्या तर्जुमा करेंगे, पिछला गुजरा हुआ ज़माना, समझ रहे हैं। अब इसी को अगर आप मुदारे कर देंगे तो आगे आने वाला ज़माना, तो खलत का तर्जुमा हो गया पीछे गुजरा हुआ ज़माना। अब यहाँ पर हम तर्जुमा कर रहे हैं कद खलत गुजरा हुआ ज़माना, समझ रहे हैं, देखा कैसे तर्जुमा हुआ, खलवुन का तर्जुमा ज़मान और मकान, और कौन सा ज़मान, विच प्लेस एंड विच टाइम, जिसमें कुछ ना हुआ हो, जिसके अंदर कुछ ना हो, वो टाइम और उस ज़मान को कहते हैं खलवुन, ठीक है। अब इसी को आप माजी बना दो तो पीछे का ज़माना जिसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना क्या मतलब, ईमान नहीं लाए वो लोग, कुछ नहीं किया नहीं वो, ईमान नहीं लाए, तो उसी की तरफ यहाँ इशारा करके इस आयत करीमा को बन गया, कद खलत मिन क़ब्लिहिम, इन कुफ्फारे कुरैश से पहले भी जो ज़माना गुजरा, समझ रहे हैं, खलून का तर्जुमा समझे, यही लफ्ज़ बहुत सी जगह पर कुरान के अंदर आया है, कहाँ आया है वो, मा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल, वहाँ पर भी आया है और भी जगह पर है, आप देख लें अपने एतबार से, जितना पक्का हिफ्ज़ होगा उतने पक्के आयतें आएंगी। آیا ہے آپ کے خالق من قبلہم المبتولات یہ ابھی نہیں ہے, اب جو پڑھ رہے ہیں وہی ہمیں کو حوالہ دیا ہے. اور کہاں پہ چلے خیر, اب جہاں پر بھی آئے سمجھ جانا سب جگہ پر اس کا ترجمہ گزرا ہوا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ گزرا ہوا زمانہ. اب دیکھیں یہاں پر لفظ آیا مثلث, یہ مثلث کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مثلث, مثلث, یہ مثلث کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مثل سے بنا ہوا ہے, مثل, یہ اس کا, اس کی لغت میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے مثل. مثلث کس کو کہتے ہیں؟ مثلث کہتے ہیں ایسے عذاب کہ جس کو دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کرتے ہیں, ایسی پنشمنٹ کہ جس جو اس کو دیکھے گا, اینی ون سی ٹیک دا سم لیسن, اس سے عبرت حاصل کرے گا, اس کو بولتے ہیں مثلات. مثلات کو مثل کیوں کہتے ہیں؟ مثل سے کیسے بنایا؟ مثل سے اس لیے بنایا اس کو سیم سے, سیم تھی کہ یہ سزا اور یہ سزا دونوں سیم ہو جائے گی, پھر تو تم کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ یہ سیم سیم ہے, اس سے پہلے عبرت حاصل کر لوں یہ اگر ایک جیسی ہو گئی ہو, یعنی اس میں. اور دوسری چیز یہ نا, مثل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جرم اور مجرم, یہ اصل تر جرم اور مجرم دونوں ایک ہو گئے, جرم اور مجرم ایک ہو گئے. مار خطرناک چیز ہے, صحیح, ہینٹر سے اگر مار پڑے تو یہ خطرناک چیز ہے. اب یہی مار مجرم پہ پڑی تو گویا مجرم بھی ایک مضروب ہو گیا, یعنی مارا ہوا, تو گویا مار سزا اور جس کے اوپر مار پڑ رہی ہے تو جرم اور مجرم دونوں گویا ایک ہو گئے, تو اس نے اس کو کہہ دیا کہ مثل, ایک جیسے ہو گئے, اس بنا پر اس کو کہہ دیتے ہیں مثل, مثلات. تو یا تو اس کا ترجمہ دوسرا یہ کرتے ہیں, مثلات کا ترجمہ کہ ایسی سزا جس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر, جیسے کہتے ہیں نا مثلا میں ایسا ماروں گا جیسے سانی جم کی مشین گن, ٹھیک ہے, تو یہ ایک جیسی ہو, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے مثل, مثل کو مثل اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اور یہ, جیسے ہم کہتے ہیں مثلاً, مثلاً کا کیا مطلب کہ یہ جو قاعدہ ہیں اور یہ جو مثال ہیں یہ دونوں ایک, سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ہم اس کو مثل کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی مثل کا مطلب یہی ہے کہ جرم و مجرم ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا کہ اگر تم نہیں کریں گے تو وہ سزا اور یہ سزا تمہارے ساتھ ایک ہو جائے گی, اس سے بولتے ہیں مثلث. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے کہ اس کا ترجمہ میں آپ دیکھیں گے نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ عذاب کے واقعات, یہ مثلث وہ آپ کی جو لفظی ترجمہ وہ اس کے اندر بھی مثلث کا ترجمہ لکھا ہے سزائیں. ابھی آپ کہیں گے کہ مثل کا ترجمہ سزائیں کیسے ہوں گی, سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں, امتحان میں پوچھ لیتے ہیں, اگر دماغ میرا چلا جا رہا اس طرف تو پھر وہ سوال آ جاتا ہے. اس سے جب میں امتحان بنانے بیٹھوں گا تو آپ ہر ایک دو دو رکعت پڑھ کے میری مغفرت کی دعا کریں, لیکن قبول نہیں ہوتی پھر بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ سبحان اللہ, دیکھو نا اتنا ظلم کرنے کے باوجود. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ظلم یہ لفظ جو ہے نا بہت عام ہے, یہ بھی جیسے جعل کو بتایا کہ ظلم, یہ سب پوائنٹ کی جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ آپ دماغ میں رکھیں, آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آتی رہیں گی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پورے قرآن میں پانچ نبیوں کے ذکر کو خوب بیان کیا ہے, اب وہ پانچ نبیوں کے ذکر کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لی ہے, ان کے نشانیوں کو, ان کی باتوں کو یاد کر لیے, قرآن کا ترجمہ آپ کے ساتھ ایسے چلے گا اور عربی اور آپ کی زبان دونوں ساتھ ساتھ چلے گی, سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پوائنٹ کی چیزیں اس کو ذہن میں رکھو, یہ مضامین جو ہیں یہ بار بار آتے ہیں کیونکہ قرآن یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, عبرت حاصل کرنے کی کتاب ہے, تو عبرت لینے کی چیزیں. تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ, لیکن سبحان اللہ اللہ جل شانہ جو ہے نا یہ بڑے مغفرت والے ہیں, بڑے مغفرت والے. یعنی تم اتنا ظلم کرو گے, اتنا کفر کرو گے, نبیوں کی بات نہیں مانو گے اور اس طرح کی بات کرو گے, اس طرح کبھی صحیح آتی قبل الحسن. اور اوپر جو آیت گزری ان تعجب فعجب قولہم, یہ جو چیزیں گزری ان کے باوجود بھی اگر تم ایمان لے کر آئے تو اللہ کیسا ہے, لدو مغفرت للناس. استاد نے آپ کو چاہے کتنے بھی غصے میں کہا کہ بہت سخت پرچہ نکالوں گا, لیکن دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ رات میں محنت کر رہے ہیں تو پرچہ بالکل آسان ہو جائے گا. محنت پر محنت, لیکن اگر ایسے ہی رہے تو پھر مشکل ہوگا. پھر ان عذاب لشدید, یہ بھی قرآن میں اگر آپ یہاں پر بھی جوڑیں کہ وإن الأستاذ لذو مغفرة للطلبة للتلاميذ, اگر آپ یہ جوڑ رہے ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ان ربک لبالمرصاد, ان ربک ہے یہی ہے, ان ربک لبالمرصاد. اللہ تمہاری کھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, سب کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہاں تو پھر یہ رات میں مطالعے میں 11 بجے گزرتے ہیں تب نگاہیں یوں یوں ہوتی ہے کہ کون کون پڑھنے بیٹھا ہوا ہے. میرے پیارے 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے, اور بیچارے صوفی صاحب کبھی چکر لگاتے ادھر, اور تو کوئی ہوتا نہیں, یہ گجراتی وہ تو سب معافی سوڈا کی بوتل کی طرح ایک دم ابھریں گے پھر ٹھپ دے کے بیٹھ جائیں. کون ہے یہ کٹو والے بھی ایسے سوڈا کی بوتل ہیں. للناس علی ظلمہم, ان کے ظلم کے باوجود, ان کی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ جل شانہ وان ربک لشدید العقاب, لوگ ساتھ میں آ گئے, یقینا تیرا رب کا عذاب بھی سخت ہے. دیکھا ایک طرف مغفرت بھی اتنی اعلیٰ ہے اور ایک طرف عذاب بھی ایسا سخت ہے. یعنی اگر نہیں سنی اور نہیں مانی اور اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو اللہ کا عذاب بھی اسی طرح سے ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور یہ ایک اشکال, یہ بھی آپ بار بار دیکھیں گے قرآن میں بار بار آتا ہے یہی چیزیں. وَيَقُولُ, اور کہتے ہیں کافر, کیوں نہیں اتاری گئی, کیوں نہیں اتاری گئی, لولا انزل, یہ مجھول ہو گیا نا, انزل انزل انزل, کیوں نہیں اتاری گئی اس پر, یعنی کس پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آیتن, کوئی نشانی اپنے رب کی جانب سے. یہ نشانی سے مراد کون سی نشانی کہہ رہے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیضا دیا تھا, عصا دیا تھا اور دوسرے معجزے دیے تھے, تو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا, قبر پہ جاتے تھے کہتے تھے قم بإذن اللہ تو کھڑا ہو جاتا تھا مردہ, ہم تو بھاگ کے کھڑے ہو جائیں گے, قم بإذن اللہ تو وہ قبر میں سے کھڑے ہو جاتا کہ جی, حضرت عیسیٰ کہتے تھے چلیے جائیے سو جائیے, تو بات کرنی ہوتی تھی بات کرتے تھے, بعد میں مردہ چلا جاتا. تو یہ معجزہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, تو وہ جو اسٹوریاں سن کر آئے یہود و نصارہ سے, تو یہ مشرکین بھی یہ سوال کرنے لگے کہ آپ کے پاس ایسے کوئی معجزے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ کر ایمان لے کر آتے ہیں, تو ظالموں تم کو اترتا ہوا قرآن اتنا بڑا معجزہ نظر نہیں آتا کہ جبریل آ رہے ہیں روزانہ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہے, اس سے بڑھ کر معجزہ اور کیا چاہیے. اور ان نبیوں کو آگے بھی آئی گیا ہے, ان نبیوں کو تو اللہ جل شانہ نے پوری کتاب ایسے ہی دے دی, لو تورات لو انجیل, اس طرح سے ملی. ان کی قوم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ جبریل روزانہ آ رہے ہیں یا جب ضرورت پڑی تب آ رہے ہیں, اور یہاں تو دیکھ رہے ہیں تم کہ جبریل روزانہ آ رہے ہیں اللہ کے پاس سے اور نئی نئی باتیں آ رہی ہیں سامنے, تو کیا مطلب ہوا. نبی سچ ہے لیکن انسان کی عقل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کو صحیح چیز بھی نظر نہیں آتی, صاف چیز بھی نظر, اس کو آپ کہیں گے نہیں تب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا. ہاں بہت سی مثالیں ایسی, جیسے عشق میں مثالیں کہ بھائی کہیں لفڑا ہو گیا, ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑ دے, تو کہہ رہے مر جاؤں گا لیکن نہیں چھوڑوں گا. बहुत हाथ रखता है वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बता देना, आपने कर लेंगे। लौला उन्जिला अलैहि मिन रब्बी, निशानी जो निशानी अपनी रब की जानिब से होती, इन्नमा अंत मुंदिर, तुम तो सिर्फ डराने वाले हो। अल्लाह ताला कहते हैं इनको बताओ कि आप तो सिर्फ डराने वाले हो, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। क्या बोलते हैं मैजिशियन, वो मैं कहीं नहीं हूँ कि यहाँ के जादू बताऊंगा कि ये देखो ये पानी, आग खड़ी हो गई, ये देखो पानी, ये दूध बन गया, ये सब मैं दिखलाने के लिए नहीं आया हूँ। मंदिर सिर्फ डराने के लिए आया हूँ कि इम्तिहान आने वाला है। मेरा काम सिर्फ डराना है बस। कैसा? वलिकुल कौमिन हाल, और अल्लाह जल्ले शानहु ने हर कौम के लिए एक हिदायत का, हिदायत करने वाला रहबर जो रास्ता बतलाता है, हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने एक हादी को भेजा, रहबर को भेजा है अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए भेजा। किसी कौम को अल्लाह ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि एक इंसानियत जहन्नम में जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने नबी को भेजा और कौम को इख्तियार दिया, ईमान लाना है लाओ, नहीं लाना है आपकी मर्जी, बाद में कयामत है ये। तो इन्नमा अंता मुंदिर, तो आपका काम सिर्फ डराना है। हादीन हिदायत से बना हुआ है, जो हिदायत का रास्ता बतलाता है, हादी। ये हादी क्यों है? इसमें फाइल है ना, तो ये कसरा क्यों है? मैंने हवाला नहीं पूछा कि कायदा बता, मैं पूछ रहा हूँ कि बता यहाँ दो तनवीन कसरा क्यों आया? लिकुल लिकौमिन हाद। अच्छा, हाद क्या बन रहा है? हादिन क्या बन रहा है? चलो अच्छा, ये सवाल बराबर है तो आप फंसेंगे। हादिन क्या बन रहा है? तेरे दादा यहाँ फेल दिख रहा है। हादिन क्या बन रहा है? खबर ला हौल वाला। हादिन क्या बन रहा है? परान बेटा, आई मेरा चूजा नहीं है। हादिन क्या बनेगा तरकीब? एराब में क्या तो आप में हो रहा है? तरकीब क्या होगी उसकी? हादिन जब शुरू में ये कायदे आए थे ना, पांच कायदे जो शुरू में हैं नहवों में, तब मैंने इतनी ताकीद की थी कि ये पांच कायदे इतने अहम हैं, ये आपको हर वक्त ये परेशान करेंगे, याद रखना इसको। लेकिन एक भी कम वक्त तो नहीं याद नहीं रखी। हाँ जी, आप पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? मुक्तदा मौखर है वो। वो कुरान के अंदर है, वलानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैंने कुरान पढ़ने वाला खुद अपने ऊपर लानत करता है। वो क्या अलामत है जो शेख ने लिखा है? फ़ज़ाइल अमल, वलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, यानी झूठ बोलता है वो, कुरान खुद उस पर लानत करता है। मुक्तदा मौखर है, हर्फ जर शुरू में आया, ये शुरू में कायदे हैं वो नहवों में, तब से मैं इनको बोलता हूँ कि याद रखना हो। अच्छा, तो ये मुक्तदा हो गया, अब इसके नीचे कसरा क्यों है? अब बताओ, इस तरह से आना था पहले। तो कसर आएगा, मुब्तदा मकसूर होता है। नो, ये हालत जर नहीं होता। हाँ ठीक है, वही तो मैं कहता हूँ, हालत जर नहीं है तो कसरा क्यों है? मैं आपको कौन सा कायदा है वो नहीं पूछता हूँ, सीधा सीधा बताऊँ कि हादिम क्यों है, बस खत्म। हाँ तालील करो। बकवास। ओ गणपति कुछ बोलने, ऐसा गुपचुप बैठा है जैसे कुछ पता ही नहीं है क्लास में तुझे। हाँ मैं बोलूंगा वो जरीन ने उनको कि भाई ये बिल्कुल कुछ भी एक किसका भी जवाब नहीं देता, ना याद करता है ना जवाब देता है, ऐसे बैठा है जैसे बस अच्छा आके सीधा यहाँ बैठ गया। अब्बा का तो नंबर है मेरे पास, मैं कहता हूँ उनको कि इज नॉट लर्निंग एनीथिंग। आई उस्ताद ओनली यस्टरडे। अभी जवाब दे, चल हाथ इनका जवाब दे। आई मन में नहीं मान। देखो नेक्स्ट दोस्त उस्ताद इतना नहीं आएगा। हाँ यार ये बात हुई थी ना हमारी मंडे से स्कूल भेजने की। इसलिए कि अलिफ लाम ना हो उस्ताद, जब अलिफ लाम हो तो अल हादी बन गया, तो अलिफ लाम ना होने की वजह से हादी बन गया। सही है उस्ताद। चलो करीब करीब, कौन सा इसम है ये इसम को कौन सा इसम कहेंगे? ये इसम कौन सा? इसम फाइल। इसम में फाइल नहीं, इसम मुतलक इसम। मनकूस। इसमें मनकूस। मनकूस। वो मनकूस। तूने इसका जवाब दिया कैसे? इसका मतलब कि कहीं से तुझे वही आई। अगर तूने अलिफ लाम होने का जवाब सही दिया होता कि अलिफ लाम होने की सूरत में अल हादी और बगैर अलिफ लाम के हादी, इसका मतलब कि तेरे पे वही आई। जब तुझे इसमें मनकोस ही नहीं पता तो तूने जवाब दिया कैसे? शिकार हो गया। बस बस खत्म करो। कहाँ से वही आई? उस तरफ से आई। वो ऐसे ही जाहिले, वो एक मरतबा इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे तो सुबह की नमाज में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, इन्ना अरसलना इन्ना अरसलना इन्ना अरसलना नूहन इन्ना अरसलना नूहन। आगे आए तो पीछे ने कहा अगर भाई नूह नहीं जाता तो कुछ नहीं किसी और को भेज दे। नहीं जाता है तो किसी और को भेज दे। तो इसने भेज तो दिया कुछ, लेकिन पूरा माल नहीं भेजा। चलो खैर, मुझे अफसोस तो हमारे जिम वालों पर है जो जवाब नहीं देते। पूरी मेरी इतनी मेहनत बेकार चली। हालांकि इतना ताकीद करता था, देखो बेटा ये सवाल आएंगे, ये कायदे इतने अहम हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने याद दिया। चलो अब हमारे इलियास भाई को आने दो, देखो क्या होता है। الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. اور اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ کیا اٹھاتی ہیں، یعنی حمل، پریگننٹ ہوتی ہے عورت، عورت کا ترجمہ نہیں کریں گے، مادہ کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ صرف عورت حمل نہیں کرتی، جانور بھی حمل کرتے ہیں، جانوروں کو بھی حمل ہوتا ہے، اسے عورت کا ترجمہ نہیں کریں گے، مادہ، مادہ مینس فیمیل، بس اینی فیمیل، وومن کا ترجمہ نہیں کریں گے، کل انثا، ہر وومن جو ہے، ہر مادہ یعنی فیمیل جو اٹھاتی ہے، اٹھاتی یعنی حمل کرتی ہے، اپنے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے، وما تغیض الارحام، تو جو ان کا پیٹ کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، یعنی پہلے کم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کر کر آگے بڑھتا ہے، تو وما تزداد، اور جو زیادہ بڑھتا ہے رحم کے اندر، وکل شیء یعنی اللہ جانتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ماں ہے نا, یہ ماں یہ دو قسم کے ماں ہو سکتے ہیں, یا تو آپ مصدریہ کا ترجمہ کریں گے یا آپ وہ ماں موصولہ کا ترجمہ کریں گے. ماں موصولہ کا ترجمہ ہوگا یا ماں مصدریہ کا. دیکھو موصولہ کا ترجمہ ہوگا تو اس کا ترجمہ یوں کر لیں گے کہ اپنے پیٹ میں جو اٹھائے ہوئے ہیں تو وہ کیسا ہے, وہ بچہ کیسا ہے, وہ بچہ. دیکھو میں ترجمہ کروں اس پہ دھیان دے, وہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ موصولہ, ماں موصولہ. وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بچہ کیسا ہے, یعنی سالم ہے, اعضا مکمل ہیں یا ٹوٹے ہوئے, نابینا ہے یا کیسا ہے, عقل والا ہے بے عقل ہے, خوبصورت ہیں خوبصورت نہیں ہے, سفید ہیں کالا ہے براؤن ہے کیسا ہے, یہ سب کے سب جو ہے یہ ماں موصولہ کے اندر آ جائے گا. یہ سب ماں موصولہ کے ترجمے کے اندر آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہے. ماں مصدریہ کا ترجمہ اگر کریں گے تو پھر معنی ہو جائے گا کہ ہر مؤنث جو حاملہ ہونے کی اور رحم کے اندر جو اٹھایا ہوا ہے اس کے بڑھنے کی اور اس کے کم ہونے کی جو یہ ہیں حالت ہیں اس کو اللہ جل شانہ جانتا ہے. اب یہ ماں موصولہ کا ترجمہ کریں گے نہیں, یہ بہت بیسٹ ہوگا. اس کے اندر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ جل شانہ جانتا ہے. اب یہ آج کل جو اسکین کرتے ہیں نا اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ مذکر ہیں یا مؤنث, تو یہ چیلنج دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے معلوم کر لیا نا. تم یوں کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر مذکر ہے پیٹ میں یا مؤنث ہیں. ہمارے پاس ایسے آلات ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بتلا دیتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہم نے اللہ کو بولا ہے چیلنج دے دیں. ظالم آپ یہ ماں موصولہ پر بتا, آپ کیا بتا, گورا ہے کالا ہے, براؤن ہے مٹیالا ہے, صحیح آدھا اس کے بالکل سب چیز صحیح ہے یا نہیں ہے, دماغ کا کمزور ہے یا مضبوط ہے, آنکھیں مضبوط ہیں یا کمزور ہیں, دل مضبوط ہیں یا کمزور ہیں, بڑا ہو کر کیا کرنے والا ہے وہ بتا تیرا مشین, تو ہم کہیں گے کہ تو کتنے ہوشیار ہے. بتائے نا کوئی مشین. یہ ماں موصولہ کا ترجمہ نا ان کے سب اشکالوں کو ختم کر دے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہو جائے گا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. یہ سب ماں جو ہیں یہ ماں کو موصولہ کر لیں گے. وکل شیء عنده بمقدار, اور اس کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے, ہر چیز کی اس کے پاس حد ہے, تو کوئی چیز حد سے زیادہ نہیں ہو جاتی. اس لیے کم سے کم مدت جو حمل کی ہے وہ چھ مہینے ہیں. چھ مہینے سے پہلے اگر بچہ آ گیا تو سمجھ لو کہ گڑبڑ ہے, شادی ہوئی اور پانچ مہینے میں بچہ آ گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ گڑبڑ پکڑے گئے, حرامی. دیکھ یہ مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے صحیح میں, اس کو اپنے یہاں سے بھیج دیتے ہیں کیونکہ دیکھ ایسی سی باتیں آتی ہیں اور تو چھوٹا بچہ ہے تیرے سامنے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی, اور بالکل تو سامنے بیٹھا ہوا جو بھی بچہ ہے اس کو تو داڑھی دکھ رہی ہے یار, داڑھی ہے نا بیٹا بچہ ہے وہ 15 سال, ذرا ہاتھ کریو بولے وہ بچہ آئے گا نا پھر ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے. یہ تو گجراتی ان کا سب برابر. تو مدت ولادت جو ہے نا یہ 9 ماہ نارمل ہوتی ہے, 9 مہینے 9 منتھ, کم سے کم مدت 6 مہینے. 6 مہینے سے پہلے آئے تو گڑبڑ, 6 مہینے سے پہلے اگر پیدا بھی ہو گئے تو بچہ سالم نہیں ہوتا. اگر واقعتاً صحیح ہے 6 مہینے سے پہلے پیدا ہوگا تو وہ بچہ صحیح نہیں ہوگا, یعنی کچھ نہ کچھ نقص ہوگا یا مر جائے گا, وہ نہیں رہے گا. 6 مہینے کے بعد ہوگا تو کیا ہوگا, وزن کم ہوگا, اس کے گرو اچھا نہیں ہوگا, یہ مسئلہ ہوگا. 9 مہینے کے اندر بچہ برابر ہو جاتا ہے. اب زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سال کہ زیادہ سے زیادہ 2 سال رہ سکتا ہے ماں کے پیٹ میں 2 سال رہ سکتا ہے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سال 4 سال تک بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے, کوئی یہ نہیں, سمجھ رہے ہیں؟ 4 سال تک رہ سکتا ہے. ابھی تو میں آپ کو امام مالک کا قول نہیں بیان کر رہا ہوں, ان کے نزدیک 5 سال ہے. امام مالک رحمۃ اللہ 5 سال تک ماں کے پیٹ میں بچہ رہ سکتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. جب ہمارا یہ حمزہ ہے, یہ 30 ہفتوں کے بعد پتہ چلا کہ یہ پیٹ میں ہے. ہوتا ہی قدرت کا کرشمہ ہے, اسے نہیں پتہ چلتا. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعالی, بچے پیس کیسے کھائے گا؟ جاننے والا ہے اور پوشیدہ اور ظاہر کا ہر چیز کو جانتا ہے, جو بات آپ چھپائیں گے اس کو بھی جانتا ہے, جو ظاہر کریں گے اس کو بھی جانتا ہے. الکبیر المتعال اور بڑا بلند مرتبے والا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. جائیے.